Radio 1. Cissi Wallin. Förra veckan körde jag ett första experiment här i mitt program Cissi Wallin i radio. Att vi kallade det för öppet samtal. Det blev faktiskt något av en succé. Därför så testar jag denna vecka igen. Otroligt spännande att se om det blir bra denna vecka. Jag kallar det för, som sagt, för öppet samtal. Konceptet är ganska enkelt. X antal personer denna vecka, 2 som inte känner varann. Som har, i alla fall vad jag har förstått, ganska olika bakgrunder. Är från 2 olika, jag ska inte säga världar, men lever i 2 olika situationer. Och som sen ska mötas här i programmet och prata med varann och med dig som lyssnar. Om, det kan vara precis vad som helst, det blir en liten associationslek. Jag har lite frågor i och för sig, men detta kan sluta exakt var som helst. Det är Tabat Haddad, det är här, välkommen. Tack. Du, har jag höjt fel mick på det också? Det var ju trevligt. Så, nu har vi vad du säger. Du är elevassistent. Ja. Och mammaledig också. Du har varit det med ditt första barn, eller jobbar du nu? Eller har jag... jag är fortfarande mammaledig. Du är mammaledig med ditt första barn. Du jobbar, annars jobbar du som elevassistent. Mm. Mm. Och bor söder om Stockholm. Ja, stämmer bra. 34 år. Jättekul. Ja, nu har du avslöjat dig också. Ja, men jag har fått ett mejl av dig med lite information. Jättekul. Och du hörde av dig på Twitter till mig och ville vara med. Ja, första gången jag använder Twitter så hör jag av mig till dig. Det är skitkul. Ja. Och jag har ju förstått att du har ganska mycket att berätta och du har haft ett ganska, hittills ett väldigt innehållsrikt liv. Mm, minst sagt. Sandra Lundberg är också här. Du har varit här förr. Ja, det har jag varit. Inte så många gånger, men några gånger. Jag bara glider in här och slår mig ner och känner mig bekväm direkt. Jättebekväm. Du är lite solbränd här på bröstet, säger jag. Jag är helt sönderbränd, skulle man kunna säga. Du har varit hemma på Åland. Ja, det har jag varit. Mm. Näsan flagar och det är bara, jag har bränt så här, haft solglasögon på mig, så jag har så fin ugglebränna när man är helt vit runt. Det ser fint ut. Tack. Det kommer bli fint sen när det liksom byter skepnad och blir brunt. Eller när färgen faller av och man bara leker blek igen. Du tänker så. Ja. Du är ju journalist, jobbar på Aftonbladet som nöjesreporter. Ja, kämpar på. Är du 25 eller 24? 24. 24. Du har precis köpt en lägenhet. Man har kunnat följa på din blogg på Aftonbladet. Sandra heter den väl bara? Mm. Med Z. Din jakt... Har ni inte läst Sandras blogg så måste du ingen göra det. Sandras jakt på lägenheter. Du har aldrig läst någon skriva så ärligt om bostadsmarknaden i Stockholm. Att du berättar att du står inne i det minsta badrum du någonsin har sett. Och mäklaren försöker på något sätt sälja in det här som ett... Jag vet inte... Ja... ett 45 kvadratmeters badrum. Ja, och... men han menar ju att det var charmigt och nytänkande att det var så litet. Fan, du bara säger nej, det var och inte. Så bara in i duschen ska jag visa att det går att stå här, och så står han och drar för duschdraperi och man bara, fast det här är det mest obehagliga jag varit med om, släpp ut mig. Och där kände du att det här vill inte jag vara med på. Nej. Har du någon blogg? Nej, det har jag faktiskt inte. Nej, är du sugen på att starta? Det är en ganska okänd värld för mig, det här med blogg. Det kanske blir. Det kanske blir, man vet aldrig. Efter programmet. Jag börjar med Twitter, så jag är på rätt väg, tror jag. Ja, men jag tänker, jag har några så här kärnfrågor som jag alltid ställer. Och det är, vad är lycka för dig just nu i livet? Det kan vara en jätteliten grej, det kan vara en gigantisk grej. Vad är du rädd för? Och vad gör dig arg? Vilken vill ni börja med att prata om? Lycka, rädsla eller ilska? Ilska kan vi börja med. Vi kan börja med ilska. Vem? Jag kan fråga dig då, Tabat. Vad är du arg på just nu? Dubbelmoral. Hur då, tänker du? Med flera streck under. Nej, men dubbelmoral överhuvudtaget. Jag tror att utan att tveka så säger jag det, för att det har verkligen påverkat mitt liv och det gör det fortfarande och det kommer förmodligen att fortsätta att påverka det. Mm. Jag är ju svenska med invandrarbakgrund. Mm. Och det innebär att jag lever på något sätt ett dubbelliv, kan man säga. Mm. Hur tänker du då? Ja, men jag menar att jag... alltså i min omkrets så... Jag umgås ju både med svenskar men även från mina landsmän. Alltså från Irak. Jag är ju från Irak. Mm. Och kulturerna kan ju krocka en hel del i olika sammanhang. Mm. Och att hitta den här balansen som kvinna... Att kunna behaga båda sidorna. Att man inte går mot strömmen alla gånger. Det är ju inte det lättaste. Nej. Men att säga dubbelmoral, det är nog för att... jag har ju bott här i det här landet i 22 år nu. Mm. I mitt, ja, mesta av mitt vuxna liv. Och då det är klart att man blir påverkad av det här samhället. Hur gammal var du? Nu måste jag räkna. Hur gammal du var? Jag skulle fylla 13 när jag 13, kom. Just det. Mm. Och då är man ju så pass gammal så man har ju skapat sig en identitet i sitt gamla hemland, så att säga. Eller vad, I mitt fall kan jag nog inte påstå det. Jag tror att jag var väldigt ung i mitt sinne. Jag tror att det var här i Sverige jag verkligen öppnade ögonen för världen. Okay. Men flydde ni? Var ni flyktingar eller hur kom ni hit? Vi är flyktingar. Men i alla fall, men jag tror att det är nog det som jag tänker väldigt mycket på, det här med dubbelmoralen, och det är någon sån här diskussion jag har haft med många av mina vänner på sistone. Men för att förklara lite mer, jag tror att det som gör mig så arg är att jag upplever att många från min kultur, de kan bli lite arga på mig nu, men de kör mycket med dubbelmoral. De kan säga en hel del saker som låter jättebra, men i praktiken så gör de helt tvärtom. Till exempel deras kvinnosyn, barnuppfostran, sådana frågor som berör mig mycket. Så kan du känna att du står med ena foten i, så att säga, i att du bor i Sverige och vill leva efter de värderingar som, med jämställdhet och allt det där som vi har här. Och samtidigt så är det svårt, för du har vänner som kanske har andra värderingar som du inte... Det är svårt att bara klippa de banden, förstår du vad jag menar? Är det så du tänker? Men tänker jag inte på vänner, utan jag tänker på familj. Familj, okej. Familj, okay, och släkt. Att det är svårt att behaga, så att säga, båda sidor på något vis. Precis. Och, hur gör du det då? Ja, det är inte lätt alla gånger. Jag tror inte att jag har lyckats alla gånger. Ibland har jag väl gjort det. Men som sagt, jag lyckas inte alla gånger. Och det är nog det som gör mig så frustrerad. Jag har haft en diskussion på senaste tiden med en väninna, senast igår faktiskt, om det här. Och det som jag tycker var så intressant är att hon har ett helt annat liv än mig, fast vi kommer från samma land. Hon är en äldre kvinna, mamma till två killar i 20-årsåldern. Och där är diskussionen tvärtom. Där är det hon, för hon är änka, och det är hon som vill leva sitt liv som hon vill och vill ta sina egna beslut. Och det är hennes söner som stoppar henne. Okej. Eller stoppar, men att de tycker att de förstår henne, de har full förståelse, de tycker att det är hennes rätt, men de kan inte, för att folk kan snacka, vad ska andra säga? I min situation kan det vara lite tvärtom. Hur då? Det är jag som vill leva mitt liv som jag vill, men det kan vara min far till exempel som tycker att det är absolut min rättighet, men vi måste tänka på familjens rykte, vi måste tänka på vad andra säger. Så jag tyckte det var väldigt intressant att jag och hon, som ändå från olika åldersgrupper, olika erfarenheter, men ändå upplever vi samma frustration. Det här är ju någonting som är väldigt främmande för... Du är från Åland, Sandra, så det är inte så stor skillnad på Åland och Sverige. Liksom. Nu blir jag osäker, är Åland svenskt eller finst? Nej, finst. Det finns det, just det. Nästan säker var jag. Men jag har ju varit en enorm debatt om hedersvåld och hederskultur på sistone. Kan du känna, Tabatet, som invandrad kvinna i Sverige, att du ibland eller ofta får stämpeln på dig att du lever under någon slags hedersförtryck? För det är inte, är det så illa, eller är det mer men en gråzon? För det vi, så att säga, som är födda i Sverige och uppvuxna här hela tiden, eller hela vägen, liksom, och har föräldrar, min mamma är i och för sig från Polen, men har föräldrar som inte liksom kommer från andra länder. Vi har ju ibland väldigt svårt, många generaliserar ju väldigt mycket och tänker att men heder är, då mördar man varann. Då mördar man sin dotter, men det kan ju vara otroligt många gråskalor. Är det det du känner, att förstår du, att man inte förstår att det finns en gråskala där? Precis, och jag tror inte att media tar upp det här lika mycket. Det är som att det ska antingen vara svart eller vitt. Antingen så har invandrarkvinnan helt, kan leva fritt precis som vilken svenska kvinna som helst. Eller så hotas hon till livet. Alltså om hon inte gör som familjen säger. Och så är det inte för din del att du hotas till livet? Nej, jag kommer från en fin familj och väldigt förstående familj. Och jag har en väldigt fin kontakt med mina föräldrar. Det är inte det. De har verkligen ställt upp och gjort oerhört bra jobb. Och stöttat mig i många, många avseenden. Så det är inte det. Det är inte på det sättet. Jag har aldrig upplevt våld i min familj. Jag har aldrig blivit misshandlad av min pappa eller mamma. Så inte på det sättet. Men det finns det här, tänk på familjens rykte, du ska uppföra dig. Det har funnits med. Att de gärna vill... Psykisk press, kan man säga. Att man kan använda sig av, och det är faktiskt inte bara familjen, utan överhuvudtaget människor som du umgås med, som du har runt omkring dig. Det kan vara vänner till vänner eller bekanta. som lägger sig i helt enkelt, som vill säga kanske, hur du ska leva. Och kanske också mycket indirekt. Kommentarer, man hör att snacket går och man känner ändå att man har ett ansvar gentemot sin familj. Alltså jag är ändå uppfostrad på det sättet att jag lever inte bara för mig själv. Jag är faktiskt en del av den här kulturen. Jag är en del av den här familjen. Och jag bör visa respekt i många avseenden. Men när jag pratar om dubbelmoral så menar jag att det finns väldigt många runt omkring mig som lever på ett sätt, men predikar en hel del. Inte lever som de lär, helt enkelt. Precis. Det kan jag förstå, jag är. Sandra, för det kan jag känna igen att vi pratar mycket om hederskultur och sådär. Mm. Och så glömmer man bort att det finns, jag tycker i alla fall att det finns en hederskultur i Sverige också. Att, men det kanske är en liten grej, men jag vill bara ta det som ett exempel på en skev bild. Att en svensk vit, eller svensk då, svårt att säga, men alltså en vit man i Sverige som liksom är född och uppvuxen här. Han i kanske 50-årsåldern som har en dotter, eller 40-årsåldern, som har en dotter som är 16-17 liksom, som börjar träffa killar och sådär. Så många gånger, när jag själv var i den åldern, min pappa var inte sån, men man såg kompisars pappor, pappa Bosse eller pappa Hasse, som liksom sa det, så här, ja, nu får man ju ta fram hagelbössan nu när hon ska ut och träffa killar. Mm. Och det är också så här, även om det bara är ett skämt, så är det ju någonting. Det finns ju någonting där i, tycker jag, som säger att så här, vi ska kontrollera våra döttrar och de ska inte få göra vad de vill och träffa inte vilken kille som helst nu, utan du måste träffa någon som är... Min mamma har ju skämtat också om det, men så, gärna någon som har lite pengar kanske, så här, skojat lite. Men förstår att det finns, jag ska inte kalla det för hederskultur, men det finns ju också någon slags kontroll där som vi lätt tror att vi är så befriade från i Sverige. Kan du hålla med om det? Ja, ibland undrar jag om jag lever i någon slags helt skyddad värld eller om jag bara väljer att inte lyssna på sådana här, för jag ser väldigt lite sånt, och de få gånger jag ser eller hör någon människa som säger sådana här saker, eller man märker att det är så här, okej, det här, han har en väldigt tveksam kvinnosyn, då vänder jag bara bort. Alltså jag kan inte höra det. Det är så här, nej, du, okej, jag accepterar det där i din åsikt, men då väljer jag att vända dig emot, för jag är inte intresserad. Alltså då får de människorna deala med det. Jag är väldigt tolerant så. Jag går inte in i någon strid och börjar... Åh, varför tycker du så där? Och varför säger du så där? Och så är det ju absolut inte kvinnor ska få. Utan jag bara, nej, men okej, du tycker så. Jag tycker helt annorlunda. Hej då, vi behöver inte ha någon kontakt. Men kan du inte känna igen dig kanske, men kan du förstå det Tabat säger att det blir en... Där man dels ska leva sitt liv själv och även plisa någon annan. Jag säger inte att du liksom har din pappa som någon slags människa du ska rapportera till. Men jag förstår att det blir en press. Att man vill inte göra sin familj besviken. Och det tror jag även man kan applicera på liksom alla familjer i hela världen. Titta bara på den här. Vi kommer alltid in på den här serien i det här programmet. Seventh Heaven, har ni sett den? Ja, jag har sett lite. Ja, vi pratar alltid om den, för den är så fantastiskt moralistisk. Det är en amerikansk serie som handlar om en väldigt kristen, en protestantisk familj. Precis, familj. Jag vet inte om det är baptister, skitsamma, men de bor i liksom, någonstans i en liten stad i USA. Och alla avsnitt där handlar ju egentligen om hederskultur. Det är bara att det är liksom inte en muslimsk familj, så då... är det inte samma sak, tycker folk. Men det handlar om att pappan som är pastor, han är väldigt mild och sådär, men han ska på något sätt skydda sina döttrar från den här onda världen med pojkar och öl och sånt, sex och sånt där farligt. Och det handlar liksom varje avsnitt om att, ja men så här, nu ska vi se till att Lucy inte träffar någon kille. Och ett avsnitt kommer jag speciellt ihåg som jag brukar ta upp. Hela avsnittet, och det här är kanske från, ja, den är ju inte jätteny, den gick på slutet på 90-talet och den går fortfarande, tror jag, på tv, en långkörare. Det handlar om att äldsta dottern, som alltså i avsnittet är 18 då, har kysst en kille, och då ska familjen ha krismöte om det här. Så hela avsnittet handlar om så här: åh herregud, hon kysste någon. Så att jag kan ju se den här tendensen i, eller jag tror man kan se den i hela världen faktiskt. Det är bara att den är mer eller mindre accepterad. Jag till exempel men som Om man ser på, min mamma är väldigt spirituellt lagd. Hon har alltid varit, alltså där kan man nästan prata om fri uppfostran. Det är så här, följ ditt hjärta, gör precis vad du känner för. Medan från min pappas sida så är det är en väldigt akademiskt tillrättalagd släkt. Mm. Som, där man kanske har haft lite mer, de har väl önskat sig vissa prestationer. Och det ska man göra för att man ska vara en bra flicka och så ska man vara. Och då kan jag märka till exempel, nu har inte jag studerat, jag har ju jobbat sedan jag var 16 år, men mitt gymnasieval till exempel, det gjorde jag enbart på för att plisa dem liksom, för att det skulle vara så här, ja men jag vill att de ska tycka att jag är duktig, jag vill ha bra betyg, jag vill ha... Så du gick inte det du egentligen ville? Nej. Nej. Vi ska ta en paus och sen pratar vi betydligt mer om det här. Vi har en liten reklampaus att avverka. Mer om just det här med ilska. Och jag tycker det är intressant det här. För det är en gråzon man sällan pratar om, Tabat, att framförallt som invandrarkvinna så kan du, jag tycker det är väldigt modigt av dig. Det kan vara väldigt farligt kan man nog känna och säga de här sakerna, för då tror många automatiskt att herregud, det är nya Fadime på gång här, utan att det är väldigt mycket mer komplext än så. Då får vi förklara det mer efter paus. Absolut, det gör vi. Stanna kvar i Radio 1. Radio 1. Cissi Wallin. Vi kör öppet samtal här denna tisdag igen. Förra veckan var det premiär, det var succé, så vi kör igen med mig, hos mig, Cissi Wallin. Sandra Lundberg är här och Tabat Haddad är här. Två personer som inte känner varann, som tycks leva till synes olika liv. Och hela upplägget är, förra veckan var det tre personer här som inte kände varann och hade väldigt olika erfarenheter. Att man möts i det här och pratar, så inser man troligtvis redan, vad jag känner i alla fall, att man har ganska mycket gemensamt, trots att man inte är så lika på pappret. Och vill ni berätta lite, jag drog ju lite om er i förra presentationen, i förra liksom delen av programmet, men vill ni berätta lite själva om vilka ni är? Tabat, vill du börja? Ska jag börja? Ja, Tabat heter jag. Som sagt, jag är kvinna från Irak ursprungligen. Jag har bott i Sverige sedan 1990. Flykting, kom hit med föräldrarna mina och nu är jag mamma ledig till min son som är 14 månader gammal. Och första barnet. Första barnet. Spännande. Ja, jättespännande. Och annars, jag är med i en kör som jag är väldigt fäst vid och stolt över. Mm. Tigris Fåglar heter vi. Och jag... Du jobbar som elevassistent, eller hur? Jag jobbar som elevassistent, precis. Mm. Söder, i Huddinge. Och jag anser mig själv vara en sån person som analyserar allt och alla. På gott och ont, eller? Ja, eller mest på gott eller ont? Nej, på gott och ont, tror jag. Min hjärna är i full gång hela tiden. Men... ja, vad ska jag säga mer? Ja, det är ganska bra, tror jag, nu. Ja. Vi kommer ju få veta mer om dig under programmets gång. Vem sitter bredvid? Sandra heter du. Vill du berätta mer om dig själv? Ja, men absolut, det kan jag göra. Jag kan väl dra min barndom lite kort. Den var väldigt, väldigt rörig barndom. Och när jag tänker tillbaka, när jag håller på att analysera mitt liv fram och tillbaka så många gånger. Men när jag tänker på det så kan jag inte minnas, alltså jag kan inte minnas att jag någonsin var glad som barn. Alltså rent genuint lycklig. Det var bara så här, nej, det var aldrig bra. Men du kan, jag ska bara säga först vad du jobbar med också. Det känns lite irrelevant när vi pratar om så här djupa saker, men jag måste ändå säga det. Du är journalist på Aftonbladet. Ja. Jag sitter på nyhetsredaktionen och har en väldigt bra blogg jag tycker man ska läsa. En av de mest öppenhjärtliga bloggar jag har läst i Sverige i alla fall. Otroligt öppen med dina känslor utan att det blir så där emo kletigt, utan väldigt ärligt. Sandra med Z får man gå in och kolla på det på Aftonbladet. Ja, men det är väl lite det jag har bestämt mig för också när det kommer till journalistik. Redan när jag var... Jag började jobba som journalist när jag var 16, gick ut gymnasiet, började jobba med det och då bestämde jag mig ganska tidigt för att jag kommer att alltid skriva allt precis som jag tycker och tänker och inga omskrivningar och inga konstigheter, utan ja, bara lämna ut mig själv blir det ju. Och kanske försöka inte lämna ut så mycket andra, men det har väl folk som har känt sig lite stötta på vägen. Men när du pratar, vi hoppar lite här med associationslek, för Tabat, du var inne på det som gjorde dig arg förut var att du liksom lever i Sverige och vill leva efter våra värderingar, alltså jämställdhet, du är feminist och liksom står för de här sakerna, men du kan uppleva ibland att det är, finns en dubbelmoral bland dina landsmän då, för andra människor från Irak som tycker att ja, men en kvinna ska leva så här. Och så pratar vi lite om heder, och det är ju inte hedersvåld vi pratar om, utan det är ju mer en kulturkrock. Det är så du vill uttrycka det. För du var lite rädd för att folk skulle tro att det handlar om att du var utsatt för liksom hedersvåld, och så är det ju inte. Så är det verkligen inte. Nej. Men jag tänkte att dubbelmoral, det tror jag finns hos alla människor. Mm. Så det här handlar inte bara om att det finns bara så hos mina landsmän, utan det finns överhuvudtaget. Det kanske är mer påtagligt alltså i omkretsen där jag är. Men det jag ville poängtera var att när jag säger att jag blir frustrerad och arg över det här, det är för att jag lever i de här två världarna. Men det handlar absolut inte om att min vilja är att jag ska ta efter de svenska värderingarna helt och hållet. Nej. Det finns självklart saker som jag vill gärna vara utan. Och typ jantelagen kanske. Saker i min kultur som jag faktiskt är fäst vid då och är stolt över. Det här handlar helt enkelt om att jag vill känna att jag har den rättigheten att kunna välja. Mm. Jag tycker att mitt liv kan bli verkligen ett rikt liv om jag kan få ta del av de här två kulturerna och de här två samhällena. Mm. Det skulle bli verkligen ett rikt liv, vilket jag anser att jag faktiskt egentligen har. Mm. Men jag kanske inte alla gånger känner den här rättigheten eller den friheten att kunna välja, utan att behöva, utan jag måste hela tiden ta hänsyn till många andra runt omkring mig. Mm. Och jag vet inte, som du nämnde ett exempel om när du skulle studera, att du visade ändå hänsyn till din pappas sida, släkten. Det här är något som jag får göra i alla beslut i mitt liv, inte bara du måste tänka över att det här vill jag, men vad ska min familj säga? Ja. Och det är av min kärlek till dem, av respekt till dem. Det är ingenting som jag har kanske tidigare upplevt att jag var tvungen till, utan det var bara så det skulle vara. Jag tror att det är nu på sista åren, och speciellt när jag blev ju själv mamma, då jag börjar inse att ibland kan det gå för långt. Men om du skulle fråga mig, kan jag bryta mig ur det här? Jag undrar om jag överhuvudtaget vill bryta mig ur det här. Det är ju ditt liv och det är så du lever, men det är klart att man, trots att man har valt det på något sätt, så kan man ju känna att det är jobbigt. Ja, man kan ju emellanåt känna att man behöver kompromissa för mycket. Och det går ju att applicera. Sandra, vi ska prata mer. Du berättade om din barn, de är väldigt intresserade. Det ska vi prata mer om sen efter nyheterna. Men jag kan ju fråga dig nu, vi har lite tid kvar bara innan vi ska ta nyheter. Kan du känna igen det här som Tabat säger? Att du, för du sa ju när du skulle välja gymnasiet att du kompromissar lite för mycket. Att du fortfarande gentemot, om vi ska vara lite privata, så där, vår familj, att du gentemot din familj kompromissar lite för mycket med vem du är fortfarande fast du är vuxen? Nej, absolut inte. Gör du absolut inte? Nej. Jag bryter mig loss totalt från allt som någon som har tyckt. Jag har till exempel sagt upp kontakten med min pappa helt. Och min mamma är väldigt... inte jobbigt liksom, eller? Ja, det är jättejobbigt. Men ja, jag måste göra det för att jag ska få vara den jag är. Och ja, då... Det är ingenting du som finns i din värld att säga upp kontakten med din pappa till exempel? Det är inget du... Jag skulle nog inte klara av att leva utan min pappa. Nej. Eller mamma för den delen. Det är intressant att det är så olika. För det är också kulturellt, men sen också väldigt individuellt hur man ser på familjen. För jag har ju en polsk mamma som sagt, och pappa som är, eller han är svensk, men han har norska rötter. Det spelar inte stor roll, inte så stor skillnad. Men vi har ju en väldigt tajt kontakt, men det har ju varit nyttigt att bryta, inte att vi har brytit helt, men att vi verkligen inte hörs lika ofta längre. För att i Polen till exempel så bygger man ju ofta hus, och då bygger man en extra våning om man har råd, för där ska barnen bo sen. Alltså, man flyttar inte riktigt hemifrån förrän man gifter sig, utan man, eller det händer ju också att även om man är gift så får man liksom en egen våning på huset, och så har man sina svärföräldrar och mamma och pappa i samma byggnad. Det är ju helt otänkbart för mig till exempel. Trots att en del av mig, liksom den kulturen jag kommer ifrån, faktiskt gör det. Så det är väldigt intressant det här hur man ser på relationen till föräldrarna. Det kan vi prata mer om. Vi ska ta nyheter och sen ska vi prata mer om vad Sandra är arg på just nu. Och så kommer vi säkert komma tillbaka till det här ämnet. Det är det som är hela poängen med öppet samtal. Stanna kvar här i Radio 1, och du får gärna tycka och tänka kring det vi säger. Då använder du hashtaggen Radio 1 med bokstäver på Twitter. Åsikter. Radio 1. Cissi Wallin. Vi kör öppet samtal denna tisdag, som förra veckan, hos mig, Cissi Wallin, här i Radio 1. Du lyssnar via radio1.se eller mobilappen om du tycker det verkar trevligare. Går in på App Store eller Android Market och laddar hem den. Sandra Lundberg är här. Hela upplägget är två personer som inte känner varandra med olika bakgrunder. Pratar om det som på något sätt känns viktigt och faller oss in. Du är journalist på Aftonbladet, 24 år och har precis köpt en lägenhet. Mm-hmm. Mm. Du har skrivit väldigt mycket om det här i din blogg, Sandra med Z på Aftonbladet, om hetsjakten efter en bostad och det sjuka i att faktiskt köpa en skrubb för 2 miljoner i Stockholm. Mm. Det är ju helt sjukt. Och du är, det är officiellt, för det har jag läst på Twitter. Du är kär också. Ja, det är jag. Ja. Du outade i helgen din nya kille på Twitter. Mm, det har ju varit lite känsligt eftersom att vi sitter typ mitt emot varandra på jobbet. Ah, okay. Så det är ju inte enklast det kanske att bara säga det till chefen. Men nu blev det sagt. Nu blev det sagt. Vi ska prata mer alldeles strax om kärlek och så. Men vad som gör dig arg ska vi komma in på. För vi har andra gästen idag. Tabat Haddad som är elevassistent. Nu mammaledig till sitt första barn. Och du kom till Sverige från Irak 1990. Mm. Som flykting och man verkar vara en, jag känner Sandra lite, jag känner inte dig alls. Det är väldigt spännande att ha dig här. Och du verkar vara en väldigt så här rakryggad och ärlig person. Ja, jag försöker. Mm. Du tycker det går bra. Och du har berättat vad som gör dig arg. Och missat man det får man lyssna i efterhand på radio1.se. Men Sandra, nu ställer jag frågan till dig. Vad gör dig arg? Mm. Antingen överhuvudtaget eller just nu. Mm. Men som jag var inne på lite tidigare så har halva mitt liv, uppväxt och allt sånt här, varit väldigt, väldigt rörigt. Jag har varit jättefrustrerad, jag har ägnat mycket tid åt att vara arg och jag har det är mycket så här ältande, varför blev det så här för mig, varför kunde inte jag få en normal uppväxt, varför kunde inte mina föräldrar vara som alla andra, varför och varit jättearg över det här och varit arg, tagit ut över en massa saker som jag sen liksom i tonåren började ta ut över liksom samhälle och strukturer och varför jag var arg på lärare, jag var arg på skolan och någonstans där så bara kulminerar allt i någon slags jätteilska som slutar med att jag blev deprimerad och helt bara låg i sängen och glodde framför mig och till slut bara så måste jag inse någonstans här, nej nu kan jag kan inte vara arg längre och nu idag är jag inte så mycket arg. Alltså jag kan bli arg på någon liten, alltså till exempel jag kan gå i mataffären och titta på någon så här, lyfta upp någon så här förpackning med kyckling och så står det så här 80% kyckling och så är det så här att de bara pumpar det fullt med vatten och sånt kan göra det sånt, mig. Sånt Sverker Olofsson i dig från Plus, han leder ju inte Plus längre, men det kan, du kan få en sån person i dig. Mm. Ja men till exempel igår ska jag öppna en förpackning, det är väldigt Ulf Lundell att sitta på Österlen och svära över förpackningar, men jag ska öppna ett paket med Vasaknäcke och bara, vad fan, alltså varför kan de inte bara sätta så att man öppnar det och får ut knäckebröd, alltså sånt kan jag. Det är lite ilandsproblem kan jag. Ja, absolut, absolut. Men sånt kan liksom hetsa upp mig för stunden. Men så här större grejer så har jag nog... Alltså jag klarar inte av att gå omkring och vara arg så mycket. För du har varit det så mycket? Ja, jag ägnar alldeles för mycket tid åt att vara arg. Så nu har jag bestämt mig för att jag har slutat med det. Och istället för att vara arg så försöka omvärdera grejer och se, okej, vad känner jag? Vad kan jag göra istället åt det här som väcker sådana känslor åt mig? Ska jag till exempel strunta i det och bara vända ryggen mot? Eller ska jag ta tag i, hur ska jag dela med det här för att inte behöva vara arg på det? Mm. Tabat, kan du känna igen det? Att du kan känna dig för arg ibland? Ja, att det tar över? Jag beundrar din förmåga att kunna bara bestämma dig för att nu ska jag inte vara arg längre. Jag har inte nått i stadiet än att kunna bestämma mig för att sluta vara arg. För att jag blir fortfarande arg på små saker och stora saker. Mm. Och det kan verkligen ibland ta över. Och jag känner själv hur mycket det påverkar mig, men jag kan inte hantera det. Jag kan fortfarande bli arg. Så jag beundrar verkligen din förmåga. Men det kan jag känna också att... att ilskan lätt kan ta över och så blir det så här, går man runt och är arg, det är klart att man är arg på så här strukturellt förtryck och rasism och kvinnoförtryck och mansförtryck finns det också och allt möjligt, men det är ju en annan dimension än, om man inte är utsatt för det hela tiden i sin vardag själv. Jag känner ju inte som kvinna att jag hela tiden är förtryckt liksom, för jag lever ändå ett ganska icke-förtryckande land. Sen så händer det ju väldigt ofta att man känner sig, vad var det där för jävla macho-pryl du körde mot mig, det där funkar inte liksom, så blir man arg. Men generellt så är det man går och sur på i vardagen och som man blir arg över, det är såna grejer. Man får inte upp en förpackning, man tycker att man står i matkön och så är det någon som har stått framför en i 20 minuter och så kommer de fram till kassan och så här, jag vet inte vad jag ska ha, men du hade en timme på dig att bestämma dig. Och så är man kanske likadan själv, jag vet inte. Men går runt och så blir det som en ond spiral av ilska på allting. Ja, men jag tänker också på att jag tror att det, också, det är lättare kanske att hantera sin ilska om man är arg på någon annan eller något annat. Men det värsta tror jag när man går runt och är arg på sig själv. Även någonting man har gjort eller inte har gjort? Eller någonting man har sagt, någonting man har gjort, ett beslut som man kanske ångrar. Ett beslut man inte vågar ta, det kan också vara så. Det är, den ilskan tror jag är värst. Ja, det har du rätt i. Sandra, kan du känna dig också? Absolut, jag ägnar väldigt mycket tid åt och, alltså självhat. Och bara, men vad är du för någon jävla idiot? Varför gör du så här? Ja, men till exempel, bara som en sån liten löjlig grej att jag bokade en resa tillsammans med en kille till New York som, ja, som var väl väldigt dyr och sådär. Och det var ingen avbokning. Och sen slut, det funkar inte mellan oss. Och sen ska man liksom betala av den där jävla resan. Och det när, där kan jag sitta och bara, var det då? Ja, några månader sedan. Du träffade en kille och blev kär och tänkte att det här, nu är jag klassisk, jag åker till New York och så tog det slut. Ja, och så tog det slut och så ska man betala den där resan. Och men du liksom, åkte inte själv? Nej, nej jag åkte inte. Och så bara sitta och hata sig själv. Bara, men är du dum i hela jävla huvudet? Varför tror du inte att det ska funka? Vad skulle jag funka med den där killen? Du har ju uppenbarligen inte funkat någon relation för dig liksom hittills. Så varför skulle det funka den här gången? Och nu har du slösat en massa jävla pengar på en resa som inte... Alltså sånt kan jag ju hålla på i en evighet. Men det är ju också bara så här... Egentligen bara, men du släpp den där grejen. Det spelar ingen roll. Nej, men det är... Det är ju också ganska så här, det ger ju ingenting att vara arg på sig själv i efterhand. För man vet ju ändå att man lärde sig någonting, tror jag. Att du inte gör om det, att du kanske inte bokar en resa innan du vet. Eller hur ska man veta det? Man tror ju på att man är, man tror ju på att det ska hålla om man är kär. Annat vore ju... Men du, nu ska vi prata om det positiva då. Från delen till det andra i det här programmet. Du är ju kär nu. Nu är jag kär. Och du blev kär en kille på jobbet. Ja. Det var, var det lite besvärligt? Alltså rent praktiskt tänker jag. Fick ni smussla och sådär? Nej, alltså vi har ju inte, vi träffas inte sådär jättemycket på jobbet. Men det var ju lite, det är klart att det blir, jag menar jag har jobbat där längre än honom. Han har nyss börjat och jag vill inte vara den som bara kommer och sätter honom i någon konstig sits. Så jag bryr mig inte så mycket och han bryr sig nog inte så mycket heller. Och dessutom så känns det som att vi, det som vi har är mycket större än bara så här, ja men vi jobbar tillsammans. Jag menar, vårt liv är ju det som är utanför jobbet och sen går man till jobbet och gör sitt jobb. Man sitter ju inte där och bara, hej älskling, ska vi skriva någon artikel ihop? Men nu kan vi glida in lite. Jag frågar Sandra först om det är okej, Tabat, just med lycka. För att vi ändå pratar om det. Är det som gör dig lycklig just nu? För du är väldigt öppen i din blogg med killar. Inte, du hänger inte ut någon, men du pratar mycket om kärlek. Och du verkar vara så här, du tror på kärleken och sen så bara, nej, nykt åt helvete. Att du ändå vågar, du är inte bitter från början utan du går in och så blir du väldigt kär. Och sen så får du, ja, du dömer inte på förhand. Vilket jag tycker är väldigt fint. Men är det största lyckan just nu? Du faktiskt har hittat den här personen som verkar vara rätt. Ja, men det är faktiskt, det är ju helt fantastiskt. Det är det ju. Men också lycka, alltså det här med boende också har jag märkt, alltså nu när jag har hållit på hoppa runt lite som man ju gör i Stockholm med andra och tredje och 57:e handslägenheter. Ja, just det, 57:e och bara ha någonstans och bo och känna att så här, här trivs jag, det här är mitt hem. Och nu när jag ska flytta in till min lägenhet den första jag har köpt då, om en månad och jag bara känner sån, det kan också vara så här lycka för mig att bara, gud jag har någonstans att bo, jag har någonstans som är mitt, det är inte någon, det är inte en otrygghet att jag kommer att bli av med det här helt plötsligt, jag vet att jag har det. Sen kan ju bostadsbubblan spricka och räntorna skjuter i taket, men det får man ju dela med. Det har jag också köpt precis, och det där kan man inte riktigt låta, känner jag, smolka ner kan man säga så, smolket i glädjebägaren. Det kan inte riktigt smutsa ner det man är glad över. Nej. Ja, men just nu så känner jag att alla delar i livet är helt på rätt plats, och det är väldigt fint. Det går ju, betyder ju absolut inte att jag går omkring och är lycklig hela tiden, men jag... lyckligare. Jättelyckligare. Känner du samma sak, Tabat, att bitarna i ditt liv är ganska mycket på plats? Nej, det kan jag inte påstå. Nej. Men det där är väldigt relativt. En dag kan jag vakna och känna så, och en annan dag känner jag att allting är väldigt hemskt och livet går ingenstans. Men jag tänkte på det här med lycka, om jag ska prata om det. Vi ska ta en liten paus, men du kan få tisa lite om vad du ska prata om, så gör vi det om en minut. Ja, jag tänkte bara säga att lycka för mig förknippas nog väldigt mycket med trygghet, så som Sandra var inne på. Det kan jag verkligen hålla med om. Vi tar en paus, sen ska du få berätta om din lycka, Tabat, här i Radio 1. Stanna kvar. Radio 1. Cissi Wallin. Välkommen tillbaka till Öppet samtal här hos mig, Cissi Wallin, denna tisdag. Och det är väldigt enkelt upplägg det här. Två gäster i studion denna vecka, förra veckan var det tre, som inte känner varann, aldrig har möts, men möts här nu och... som det har varit hittills i alla fall, har ganska mycket gemensamt trots att de är två helt olika personer, tror det eller ej. Det är Tabat Haddad, du är nybliven, eller ganska nybliven mamma till din första son, din första barn. Och du jobbar som elevassistent. I vanliga fall kom till Sverige från Irak när du var 13 år. Nu är du 34. Och du pratade tidigare om, vi har varit inne på vad som gör en arg, och att du kan känna att den del av den svenska kulturen som du verkligen tycker om, ja, men den är inte bara svensk, men dina rättigheter och att det är liksom ett fritt demokratiskt land och sådär, kan krocka lite med, ja, men, med din kultur där du kommer ifrån, att man kanske har lite mer koll på varandra inom familjen, absolut inte hedersförtryck, men att du vill liksom göra din familj glad och din pappa framförallt, och att liksom tänka på hans rykte när du tar beslut och så. Det sa du kan vara ganska komplext för dig. Ganska svårt. Och Sandra Lundberg är här. Du jobbar som journalist på Aftonbladet. 24 år och har inga barn, men precis en nyköpt lägenhet. Och en ganska ny pojkvän som sitter skrivbordet mitt emot på jobbet. Och du har precis berättat om lyckan för dig. Du är från Åland också, ska jag säga. Uppvuxen där. Men du sa att din mamma var lite new age. Det kan du få berätta mer om sen. Men ganska olika uppväxter har ni. Men du berättade om det, att lyckan för dig är att tryggheten, har köpt en egen lägenhet äntligen, slipper hålla på att hatta runt i de här andrahands, tredjehands, femte, sjundehands marknaden. Och att du sa att de flesta bitarna i mitt liv ligger på plats just nu. Och jag frågade dig då, Tabat, om det är samma sak för dig. Du sa ja, men du kunde identifiera dig i det Sandra sa, att lycka är ju trygghet. Så jag tänker att nu ska du få berätta om din lycka just nu. Vad består den av? Ja, som nybliven mamma så borde jag väl säga det klyschiga, och det är att jag har min son i mitt liv. Det är inte så konstigt att du säger det. Nej. Men faktiskt inte. Alltså, nu blir alla mammor arga på mig. Jag menar inte att jag inte är lycklig över att jag är mamma till den här underbara pojken. Så. Men jag ser inte på det sättet. Det jag syftade på i början när jag tänkte på det här med lycka och att jag förknippar det med trygghet. Jag kanske inte känner mig jättelycklig den här perioden av mitt liv. Jag kanske kände mig mer lycklig för en månad sedan. Jag kanske känner mig mer lycklig om 6 månader. Det där är väldigt relativt. Men när jag tänker efter hur mitt liv ser ut och vilka jag har i mitt liv som verkligen älskar mig för den jag är och som alltid ställer upp för mig, till exempel mina föräldrar. Det är sådana två personer som jag vet att vad jag än gör och vad som än händer så kommer de alltid finnas där för mig. Och det ger mig trygghet. Och i sin tur får mig att känna mig lycklig. Men sen kan det också vara något som vi pratade om under pausen, jag kom på det faktiskt, det här med att vara sjuk till exempel. Jag borde faktiskt vara lycklig, vilket jag kanske är, men jag kanske inte tänker på det väldigt mycket. Att jag har varit en sån här frisk människa i hela mitt liv. Aldrig legat på sjukhus? Och... Nej, inte för sjukdomar och så. Ja, självklart, man har kanske brutit benet någon gång. Men jag har inga allergier. Jag har aldrig varit sjuk för något. Jag har aldrig hamnat på sjukhus för en sjukdom. Så. Nej. Jag är frisk människa. Och det borde jag verkligen vara lycklig över. Absolut. Men det är jag hamnar på sjukhus i februari, för det hamnar ju också i tidningen. Det har jag pratat om flera gånger. Jag åt en diet som gick ut på att äta ganska mycket fett och protein. Och de har inte bevisat att det var det, men jag låg där, hade morfin i kroppen och twittrade ut att troligtvis är det den här dieten som har gjort att min galla har pajat lite och min bukspottkörtel var jättesvullen. Jag var väldigt sjuk liksom. Jag var inte döende, men det var ju verkligen sådär att det var rättan tid att jag kom in. Och då låg jag där lite morfin i kroppen och twittrade ut det här att det kunde bero på det, och så blev det en kvällstidningsnyhet. För att jag är en hyfsat offentlig person, och det här var väl ändå, men man blev någon slags spelkort i den här LCHF-debatten. Och i och med det, skit i det, men jag ville bara, det var en liten knasig parentes, men i och med att jag låg på sjukhuset och blev väldigt påpassad, alltså om du skriver om att du är sjuk så blir folk så här, åh herregud, hur är det? Och så går det liksom i massa ryktesled, så till slut så är du döende enligt någon, för någon har pratat med någon som har spett på sådär. Och jag har aldrig känt mig så tacksam för livet som när jag kom ut från Södersjukhuset och tog en taxi hem. Jag var väldigt dålig, jag hade feber och sådär, men jag var ändå så pass frisk att jag kunde åka hem. Och efter det så klyschigt som fasen, men då bestämde jag mig för att åh vad jag ska älska livet. Så arga sayuma, tacka livet, bara hem och vara så här, bli religiös, för att så oerfaren var jag av sjukhus. Och jag tänker, men det finns ju människor som åker ut och in på sjukhus på dialys och allt möjligt hela tiden. Det är deras vardag. Och så får man nästan ångest över att man inte är tacksam för att man slipper det där, för att man är frisk. Kan du känna så, Sandra, att du nästan kan känna självförakt för att du inte uppskattar att du är frisk? Nej. Det funderar jag faktiskt inte så mycket på. Men tar du för givet att du är frisk, eller går du runt och är nojig för att du ska bli sjuk? Nej, jag funderar inte så mycket över saker. Jag var ju ganska mycket sjuk. Mm. Alltså alltid varit en så här klen unge som blir sjuk för minsta lilla och hamnar in på sjukhus, och det är liksom okay, så du har en del erfarenhet. 10 olika sjukdomar på samma gång och man måste isoleras och ja. Så jag har nog men jag tänker inte så mycket på det. Det är mest, alltså det är när man blir sjuk som man funderar på att man vill bli frisk. Annars så tycker jag inte att det är så mycket att gå och fundera på. Man kan ju tänka lite en stilla stund för sig själv varje dag kanske, att man är glad över att man är frisk, men det gör man ju inte. Gör du det, Tabat? Tänker du varje dag någon stund att gud vad jag är tacksam för att mitt barn är frisk eller för att jag är frisk? Eller? Nej, jag kan inte påstå att jag gör det varje dag, men jag gör det faktiskt ofta. Det gör jag. Men är det, för det har man ju, varken jag och Sandra har ju barn, men min bror har barn till exempel, och folk som står en nära, då har man ju förstått att just det här rädslan för att ens barn, som är liksom det käraste man har, ska bli sjuk. Vissa föräldrar kan ju nästan bli besatta av det. Att de får så katastroftankar. Mm. Och nästan inte kan njuta av att barnet faktiskt är friskt, för att man är så rädd för att det ska bli sjukt. Har du haft det så? Nej, inte så här överdrivet. Nej. Tvärtom, jag är nog mer beredd på att eftersom jag har ett litet barn nu så kommer det säkert att bli att han blir sjuk ofta, speciellt när han ska börja på dagis. Det kommer att bli många turer fram och tillbaka till sjukhuset. Det är något jag är mentalt beredd på, för så är det ju när man har barn. Så det är jag inställd på, men jag kan inte påstå att jag är en sån här freak som blir besatt av det där, inte så. Ja, för det känns ju, om vi ska prata om kulturkrockar. Jag har kusiner i Polen som har små barn, och de är ju mycket mer såhär, ja, det blir, ge ungen lite Fanta om det inte finns något vatten, då så spädbarn. Nej, men alltså att man är lite sådär, det blir bra. Men vi har ingen barnstol, vi glömde det. Men vi lägger ungen på en filt och så kör vi lite långsamt. Sådär. I inte bagageluckan utan i baksätet. Och det hade ju inte hänt i Sverige. Här är det så här super, allting ska vara jättesäkert och andningslarm och så här napp du kan stoppa in i barnets mun som börjar tjuta om andningen rubbas. Så det finns hur mycket sådana grejer som helst. Och därför är jag ganska rädd för att bli förälder, för jag kan känna att jag kommer ju gå in totalt i där och bli den mest hönsiga mamman som existerar. Du kommer inte att bli det, Sandra? Nej, jag kommer inte att bli det. Jag tror nog att min unge kommer att få det ganska hafsigt, kan man säga. Men nu ska vi veta mer om din röriga uppväxt. Jag skrattar lite nu, men du har ju berättat om din new age-mamma och sådär. Vi ska prata mer om det efter pausen. Vi tar en liten nyhetspaus och sen är vi tillbaka. Tabat och Sandra hänger kvar i studion. Det hoppas jag att du som lyssnar också gör. Inte i studion, men ja, vid örat, vid radioapparaten helt enkelt. Hörs om en stund. Radio 1. Cissi Wallin. Välkommen tillbaka till Cissi Wallin här i Radio 1. Vi kör öppet samtal även denna tisdag, vilket väldigt enkelt innebär att jag har två gäster denna vecka. Förra veckan var det tre, varierar lite, som berättar om sina liv. Vi pratar väldigt mycket om de här kärnfrågorna i mångas liv, oavsett vem man är. Det här med lycka, kärlek, rädslor och vad som gör en arg, bland annat. Sandra Lundberg är här, du är journalist, reporter på Aftonbladet på nöjessidorna och har en väldigt populär blogg där som heter Sandra med Z. Du har precis köpt en lägenhet, du kommer från Åland och har valsat runt i Stockholms bostadskarusell i några år. Hur länge har du bott här? 2,5 år. Mm. Så det är ändå ett tag. Tröttande på det, och så har du ju fast jobb, så du kunde köpa en lägenhet. Ja. Och träffat, blivit kär i personen som sitter mitt emot dig på jobbet, en kille. Mm-hmm. Och outade detta på Twitter här i helgen. Du ska få berätta mer om just Twitter och kärleken och allt det där alldeles strax. Jag ska presentera andra gästen. Tabat Haddad är här, du är elevassistent, numera mammaledig, bor i Huddinge, eller hur? Jag jobbar i Huddinge. Du jobbar i Huddinge, du bor inte i Huddinge? Nej. Nej, men du bor söder om Stockholm också. Ja. Och har en son på 14 månader som du har berättat ganska mycket om. Har väldigt mycket, som jag har förstått det, starka åsikter och en väldigt rakryggad person. Ja. Mm? Mm. Och har varit med mycket. Du ska få berätta mer också. Vi har pratat en hel del, men jag vill veta mer. Men jag ska fråga dig först, Sandra, för vi har pratat om lycka, vi har pratat om ilska. Vi ska komma in lite på rädslor, men om vi ska fastna lite i det som är trevligt, kan ju vara någonting positivt, känner jag. Du valde att outa ditt förhållande på Twitter. Mm-hmm. För du jobbar ju med personen du är kär i. Hur, vad har du fått för reaktioner? Ja, det har inte varit så där jättemycket på reaktioner. Det verkar som att folk inte riktigt vill ta i ämnet. Oj då, det är lite känsligt. Ja, men kanske att det är lite så här, aha, hur ska man säga det här nu? Då ska man, alltså vissa folk jag känner väl så har ju gratulerat och så där, varit glada. Men sen finns det väl några som bara, aha, hur ska man ställa sig till det här nu då? Det blir inte här lite konstigt att de ska sitta där och vara kära i varann mitt i vårt tidningsmakande? Ja. Mm. Men det, du är ändå bekväm med att det är som det är, och det är inget konstigt för dig nu. Nej, men det kan ju inte vara det. Herregud, om man hittar rätt. Om man hittar en människa som man bara, fast den här människan vill jag vara med. Han är helt underbar, allting känns bra. Ska man, alltså, skulle vara så att de på jobbet då säger så här, nej, det här funkar inte. Då ska jag bara, ja, men då säger jag upp mig. Hej då. Det är ingen som har sagt att du ska göra det i alla fall. Nej. Vissa företag har ju sagt policy att man inte får. Systembolaget har väl det, tror jag. Man får inte bli ihop. Jag ska inte svära på att de har det, men jag har hört det. Mm. Tabat, har du, jag vet inte hur mycket du vill prata om kärlek, men lever du med din sons pappa? Eller lever du själv? Jag lever själv, ensamstående. Mm. Är det tufft? Många säger att ensamstående mamma är liksom det svåraste man kan vara. Ja, det är klart att det är tufft, men... Där kopplar vi det igen till det här med familjen och kulturen. Man står inte där helt själv, utan familjen ställer upp väldigt mycket. Mm. Om jag frågar dig en privat fråga så här, vad har din familj tyckt om att du faktiskt är ensamstående mamma? Har det varit problematiskt att faktiskt vara det? Nej, faktiskt inte, utan är det två personer som har stöttat mig i det här, så är det dem. Mina föräldrar alltså. Mm. Ja, det är ju skönt. Det hade ju varit värre om... Det behöver inte bara handla om en kulturell grej, men inom vissa familjer så är det ju, om man pratar om uppbrott och nu kommer vi in på tråkiga saker här. Förlåt, Sandra, du som är helt nykär. Men du har ju gått igenom en del uppbrott också. Mm. Det kan ju vara så här, om man har blivit jättetajt med svärföräldrarna till exempel. Att den här personen man är tillsammans med är... Man behöver inte ha barn så, men är en väldigt stor del av familjen, så kan det ju vara jätte... Jag vet ju jättemånga som har... dragit ut på själva uppbrottet. De har väntat med att göra slut för att det kommer bli så jobbig stämning i familjen. Vad ska mina svärföräldrar säga? Vi är ju så bra kompisar. Jag och min svärmor har precis börjat läsa en bokcirkel tillsammans. Liksom. Så det är tufft. Mm. Så. Men jag tror att det har nog inte så mycket med kultur att göra som du säger, utan det finns nog överallt det där, den här mentaliteten. Mm. Men i mitt fall så har de stöttat mig 100%. Mm. De fortsätter att göra det. Även med, och hjälper mig väldigt mycket, även med att ta hand om och fostra min son, helt klart. Mm. Om vi pratar lite om kärlek då, för det tycker jag vi ska fastna lite i. Ser du positivt på på framtiden att du ska bli kär igen? Eller tänker du inte ens på det nu? Vem har sagt att jag inte är kär? Men du kanske är kär, jag är du det? Jag vet aldrig, jag kanske är. Kanske är. Alltså, jag tänkte, du lever ju inte med någon, man kan ju vara kär ändå. Men liksom, du är inte uttalat ihop med någon. Nej. Nej. Men det är intressant, för att oftast när man pratar om att vara kär eller att ha kärlek i sitt liv, så ska man alltid förknippa det om, i mitt fall, jag är en kvinna, då ska man alltid förknippa det med att det ska vara en man, ja, eller en annan person, det kan vara kvinna för den delen. Men om jag får filosofera lite grann i det här, jag ser att jag har en kärleksrelation i mitt liv, och då syftar jag faktiskt på min son. För att det här var något som var väldigt, väldigt intressant, som jag tänker väldigt mycket på och analyserar en hel del. Men det är verkligen intressant om man tänker på det. För att när jag var gravid, så har jag gått runt och tänkt att när jag ska få min son eller när jag ska få mitt barn, så ska jag uppleva den här stora lyckan och alla de här mammakänslorna ska komma fram. Allting som man har hört talas om från mamma och släktingar och vänner och tv. Men jag kände inte det. Faktiskt, när jag fick honom så kände jag ingenting. Jag var helt... Tom. Uh-huh. Ja. Och då tänkte jag, det måste vara fel på mig. Men jag sökt hjälp och jag har träffat en kuratorer, och det visade sig att jag inte är ensam om den känslan. Det är bara att det kanske inte är många som pratar om det. Det kallas väl inte baby blues, det finns olika definitioner, men det... Ja, vad det heter vet jag inte. Jag vet att författaren Camilla Läckberg, som är väldigt känd, så hon har ju varit en av de enda svenska kvinnorna, kända kvinnorna ska jag säga, som faktiskt öppet har pratat om att hon har varit med om, jag vet inte vad det kallas, om det finns ju olika namn, men just det här att blir lite deprimerad efter att man har fått barn och inte känner den här jättestarka så här, är det fel på mig? Jag vill inte hålla i mitt barn så mycket, eller jag vill liksom, jag känner inte att det är direkt överväldigande kärlek. Ja, och precis, men det var inte så att jag inte ville ta i honom eller ta hand om honom. Jag har hört att det finns mammor som verkligen upplever den här djupa depressionen, att de kopplar av direkt, de vill inte ha något med barnet att göra. Så var det inte i mitt fall. Men jag trodde att jag skulle översvämmas av de här känslorna, mammakänslorna, men jag gjorde inte det. Men en kurator har förklarat det för mig på ett väldigt bra sätt. Och det är att det här är faktiskt en ny relation i mitt liv. Det här är faktiskt, även om det är bara ett litet barn, men det är en ny person i mitt liv som jag faktiskt håller på att lära känna. Och den här kärleken kommer att växa fram. Den kommer att växa med tiden. Och nu har han drygt ett år. Har du känt så att det har vuxit? Och det är det jag menar, att jag har på något sätt ett nytt kärleksförhållande i mitt liv. Och det är min son jag tänker på. För varje dag som går så känner jag att jag älskar honom mer och mer. Men jag ska inte ljuga och påstå att den här kärleken kom som ett bombnedslag på en gång så fort jag fick honom, utan det har faktiskt växt fram. Och det är för att jag håller på att lära känna honom och han håller på att lära känna mig. Vi håller på att knyta an till varandra. Och det håller på att växa. Så det tycker jag är väldigt intressant. Men om vi ska prata om pojkar, ja, man vet aldrig. Jag kanske har någon jag tycker om. Det kanske du har. Ja, det kanske jag har. Du får ta lite mystisk. Du får ta det på ditt sätt och den takt man vill. Det kan jag också känna är väldigt stressigt om man träffar någon, eller också sant att du kände så, men jag kan känna så att om man träffar någon och det finns någonting där. Jag vet inte om det var så för er, Sandra, för du är ganska nykär. Det stressiga är inte, för när man är med varann, så oavsett om man har satt en etikett på det eller inte. Ofta har man ju inte det i början när man dejtar eller när man träffas. Det är inte så att man är ihop och man är inte bara någon slags liggkompisar, utan man är någonting annat som man sätter inte riktigt etikett. Det är omvärlden som vill veta. Ja, vad är ni då? Är ni ihop nu eller? Och då tvingas man till slut och säger, ja, är vi det? Eller ska vi få chans på dig nu då? Var det så för er? Ja, men det var lite så. Det var nog han som efter ett tag så här, fast vad är det här nu? Och då fick jag helt bara, nej, ska vi måste sätta något? Ska vi måste säga något? Kan vi inte bara vara så som vi är nu? Men samtidigt så förstår jag ju, det är klart att man har en vilja att säga bara, ja, fast vi är faktiskt ett par nu. Och det kan ju vara skönt att bara höra den andra människan säga det. Vilket också kan ju vara väldigt jobbigt att säga, för då har man bundit upp sig. Och jag, ja, det är som att signat ett kontrakt på något vis. Ja, jag är ganska mycket för det här med att man bara, nej, men allting är lite flytande liksom. Jag tänker ofta, jag går ofta med tanken, även om jag är fast anställd på Aftonbladet, så går jag alltid i tanken så här, okej, jag går dit imorgon också. Imorgon när jag vaknar så gör jag ett val. Jag kan gå till det här jobbet. Eller inte. Men, ja. Eller så åker jag liksom till Goa och öppnar en bar. Men det gör du i och för sig aldrig, det har inte hänt hittills. Nej, men jag kan göra det. Jag vill känna det valet. Att jag kan, det, jag pratar ofta om det, att jag vill ha ryggen fri på något vis. Mm. Att jag vill inte ha någon som ska bara bestämma så här, ja men nu är vi ett par och nu ska vi göra de här grejerna och nu ska vi göra det här. Utan varje dag så kan man omvärdera så här, okej, idag väljer jag att vara med den här killen, idag väljer jag att gå till det här jobbet, idag väljer jag att göra de saker precis som jag alltid har gjort. Det tycker jag är en väldigt skön tanke. Mm. Och just det där som du, jag måste bara flika in med det som du säger om din son, att jag kände precis exakt samma sak när jag fick, min mamma fick mig när hon var väldigt ung, hon var bara 21. Sen när jag var 16 så fick hon barn igen. Och jag fick någon sån här jätte, alltså jag fick ett sånt otroligt utbrott. Jag var väl svartsjuk och tyckte att det var äckligt att hon skulle få barn igen. Mm. Och var helt, jag grät och allt var bara elände. Och du var ganska känslig ålder också. Ja, jag ville stoppa det här barnafödandet, så liksom stoppa hela graviditeten på något vis. Men sen, jag kände också det att jag bara... Jag ville inte att de här syskonen, jag ville inte veta av dem. Och redan när de kom och de var... spädbarn och jag tvillingar. Nej, de kom det var ett år emellan dem. Okay. Mm. Och jag var så här, nej men jag är inte intresserad. Det här är inte mina syskon. Jag vill inte. Men sen där måste det också växa fram någonting som jag kan känna att idag fortfarande när jag träffar dem, nu är de 7-8 år gamla, att det fortfarande växer någonting som är så här, det är inte här naturliga att bara åh, det är mina syskon och jag älskar dem, utan det är så här, jag har behövt acceptera att de kom och att de finns till och att de nu är helt underbara varelser. Mm. Men det är inte den naturliga kärleken. Och det är en jättekonstig föreställning. Jag kan inte hålla med om det. Att, jag vet inte vem som har målat upp den, men att direkt när man får ett barn i famnen så ska man bli sitt eget barn då, eller om det är ett syskon som får barn eller så här, en kompis som får barn. Att man ska bli helt kär i det här barnet. Det är, ja, ju, det är ju en ganska konstig uppfattning. Det är den föreställningen jag har haft och därför har jag haft de här förväntningarna på mig också. Därför jag trodde att det var fel på mig. Och därför jag sökte hjälp för det också. Mm. Men nu vet jag att det inte alls är så. Att det inte alls var fel på mig. Utan det här är något som är helt naturligt. Däremot den här bilden som du pratade om. Det är, om man ska skylla på det, kanske med amerikanska filmerna. Liksom man ser när barnet kommer och mamman gråter av glädje. Och oj, oj, oj, vad gulligt och allting är så underbart nu. Det är ju rätt. Jag har en kompis som har två barn som är väldigt öppen, både när hon pratar om det offentligt i sin blogg och även mot så här, sina vänner, att det är ju för jävligt att ha barn också. Hon älskar ju sina barn. De är ju 1,5 och 4 tror jag. Men det är också skitjobbigt och jätteomständigt och man blir bunden och så här. Och faktiskt det är skönt att ha en sån kompis, för hon är ju nästan 10 år äldre än jag, och bara kunna så här, ja, få en realistisk bild av det. För om man målar upp någon slags sagoslott och tänker att det här kommer vara så fantastiskt, då blir man ju bara besviken när man sitter där och har så här läckande tuttar och inte får sova och får veta att det är lika mycket slit och hårt arbete och uppoffring som det är kärlek. Men det är ju någonting vackert i slutändan, tror jag. Och grejen är också att man har återigen det här med den här pressen man kan ha på sig, att du får egentligen inte klaga som mamma. Nej, för då är du en dålig mamma. Då är jag en dålig mamma, precis. Kan du klaga någonstans då? Har du någon du kan klaga hos? Ja, jag känner att jag klagar här. Ja, men jag tänker i din vardag. Har du någon kompis eller någon du kan ringa och bara... Så. Ja, det har jag faktiskt. Och det är faktiskt skönt. För jag tror att man får inte glömma att den här mamman är faktiskt människa också. Mm. Så att, jo, men självklart har jag det. Absolut. Mm. Men sen kan jag också känna de här mammorna som vi pratade om lite tidigare, som verkligen, när vi var inne lite på allergier och sånt. Ja. Alltså sådana som verkligen gör allt för sina barn och det ska huldas och det ska tas hand om dem och de ska liksom, de ska tvättas så rena, de ska nästan handspritas över hela kroppen. Bara så våtservetter med desinfektionsmedel. De ska må så bra, och de här mammorna, och finns det pappor som, men jag tror att det är vanliga bra mammor, att man lägger ner nästan hela sitt själ i det här barnet. Och sen ser man bara så här, fast det här är egentligen bara en människa som du har till låns några år. Och sen är det en vuxen människa som går omkring precis som alla andra. Och det är inte sagt att du har samma värderingar. Alltså det är inte sagt att du kommer överens med den människan. Lite så kände jag att jag blev tvungen att omvärdera min mamma och min relation var tvungen. Vi hade nästan en paus från varandra på 2 år för att vi klarade inte av den här dotter-mamma-relationen. Och istället måste vi ha en paus från varandra och sen kunde vi hitta tillbaka på varandra på ett lite mer, vi möter varandra som vuxna människor. Mm. Och det är jätte, när man väl gör det så är det väldigt fint. Mm. Vi ska ta en vi ska ta en paus och sen ska vi prata mer om det här. Vi har ett bra flow nu, känner jag. Håller ni med? Mm. Ja. Jag stannar kvar här i öppet samtal hos mig, Cissi Wallin i Radio 1. Vad som helst kan ju faktiskt hända. Radio 1. Cissi Wallin. Öppet samtal, det är tisdag här hos mig, Cissi Wallin i Radio 1. Tyck till om det vi skriver, höll på att säga. Tyck till om det vi säger, skriv på Twitter med hashtaggen Radio 1 med bokstäver. Tabat Haddad är här och Sandra Lundberg är här. Vill du veta mer om dessa personer, ni har presenterat er ungefär 50 gånger, då får man faktiskt lyssna på första delen av programmet. Då berättar vi vilka ni är, annars får man bara hänga på nu så får man inte tro vad man vill. Jag har faktiskt glömt bort vad det är vi har pratat om innan pausen, kan de påminna mig? Var var vi någonstans i detta öppna samtal? Ja, det var väl jag som började prata om mammor som inte får klaga egentligen. Var det inte det vi just pratade om? Just det, så var det. Mm. Men då kan jag bolla barnfrågan till Sandra. Du är 24, fyller 25. Yep. Eller, du fyller 25 i år, eller hur? Ja. Ja. Jag är 27 och känner inte alls att jag är redo för barn än. Jag snarare, det går inte att bestämma, men om man får bestämma så tänker jag väl någonstans 32, 33 kanske. Så. Mm. Det var väl ungefär där du fick barn? Ja, 30. Tabat. 32-33, ja, precis. Och kan du tänka tanken på barn? Kan du liksom föreställa dig själv med en barnvagn? Ja, jag kan tänka tanken, men samtidigt kan jag bli så otroligt rädd. Alltså jag har en väldigt så här rädsla av... Ja, men precis, kommer vi in på rädslor, det är så bra. Som det som du pratar om, att jag känner inte överhuvudtaget att det kommer att komma någon instinkt att jag kommer att tycka om det här barnet. Jag är livrädd för det. Att jag bara ska vara så här, nej, men det här är inte mitt barn. Varför ska jag ta hand om den här? Och folk säger, men det kommer så naturligt. Men bara, nej, just som du säger, det behöver inte komma. Och man kanske måste... Alltså, det är nog ganska stor rädsla i mitt liv att jag inte ska klara av och att det ska bli någon vajs med uppfostran sen och att jag inte ska lyckas. Jag vill gärna, om jag ska göra det, så vill jag känna att jag ska lyckas göra det rätt på något vis. Vad fan nu rätt det är när det kommer till Men då kan vi prata lite om din, jag tycker det är kul, för du har ju nämnt att du hade en ganska rörig uppväxt. Din mamma var lite new age. Var det... Känner du, om vi ska vara lite privata, så här, var det för lite kärlek eller var det mer att det var för lite struktur? Nej, men alltså grejen är, jag har fått massor med kärlek av min mamma, men hon var ju bara 21 när hon fick mig och hon lämnade min pappa när jag var väl kanske bara ett år gammal och ja, liksom livet och var hos min pappa var inte... Det var absolut ingen... Det var inte guld och gröna skogar, utan det var ganska elände. Och min mamma var väldigt ung och hon var väldigt kärleksfull, men det kanske har brustit lite där ibland också. Ja, men tänk om du hade haft ett barn nu som var 3, eller jag hade haft ett barn som var 6. Ja. Det var ju... Ja. Ja. Då kanske man kan tänka sig att det brister någon gång. Min mamma fick ju sitt första barn när hon var 21 också. 22. Hon blev på smällen när hon var 21 med min brorsa. Och jag har inget emot unga mödrar, men jag kan ju verkligen tänka mig att det är svårt. Ja, men absolut. Och det har jag ju försökt... Det har jag fått fatta i efterhand. Liksom, att det är klart att hon inte hade den och lätt. Hon var ensam. Ganska snart så fick hon 2 barn till. Och så blev hon ensamstående igen. Och sen har hon liksom... Vi har ändå bott i en ganska stor lägenhet. Och hon har jobbat som servitris och kämpat på. Liksom. Det har jag förstått i efterhand. Att det är klart att det inte fanns några jävla pengar. Det fanns ju ingenting. Men ja... Och det är klart att hon var tvungen att jobba massor och typ knappt, väldigt sällan var hemma, fast man kanske hade önskat att hon skulle ha varit det. Mm. Sådär. Det är klart att det blev som det blev, men det fattar man ju inte när man var barn varför det var som det var. Nej. Utan man såg ju bara alla andra som hade så här, 2 föräldrar och allt var lugn och ro och det var aldrig någon som kom och gick mitt i nätterna och folk som bråkade och folk som var fulla, utan det var bara så här, när man gick hem till andra så såg det ut som att det var så här, bara lugn och ro och Astrid Lindgren tillvaro, medan mitt bara var så här kaos. Tabat, kan du Du växte ju upp i ett annat land. Du sa att du ändå formade så tidigt när du kom till Sverige var 13 att du blev inom citationstecken svensk ganska snabbt. Eller hur ska vi säga att du formade identitet ganska mycket här. Men din uppväxt i Irak, kan du komma ihåg, var det trygghet eller var det mycket kaos? Jag måste bara förklara att jag har faktiskt inte bott i Irak när jag kom till Sverige. Jag har bott i lite olika länder med mina föräldrar. Okej, okay, jag har bott runt om i världen. I världen, ja. Men jag kom som sagt till Sverige när jag var 13. Mm. Men vad var din fråga? Nej, men har du, ni har flyttat runt en del, jag vet inte varför ni gjorde det, om det var självvalt eller om det var att ni var tvungna, men trots att du kom hit som flykting, hade du det tryggt, kände att din barndom var trygg och kärleksfull innan du kom till Sverige? Mm. Det är, ja, faktiskt. Jag är enda barnet, jag har inga syskon. Mm. Så att det har alltid varit mamma, pappa och jag. Mm. Och mina föräldrar är ett sånt par som kärleken mellan dem växer för varje år som går. Mm. De har varit, häftigt. Ja, faktiskt. Det är nästan för sant, för bra för att vara sant. Mm. Men så är det faktiskt. Jag beundrar deras kärlekshistoria. Och det ger också trygghet, tror jag, till barnet i hemmet. Att se mamma och pappa tycka om varandra och stötta varandra och jättekära. Och finnas där alltid för varandra. Bara det här att mamma och pappa finns med mig här hemma. Mm. Och när jag kommer hem från skolan så finns de där båda. På något sätt så ger det också den här tryggheten. När du frågade Sandra om hon hade strukturerad eller om det var kärleksfullt. Mm. Jag kan säga att jag hade strukturerad kärlek i mitt liv. Okej, okay, ja. Strukturerad kärlek. Ja, strukturerad kärlek. Min pappa har alltid och är fortfarande min ledsagare som ser till att jag är alltid på rätt bana. Mm. Och mamma var ju också ung när hon fick mig. Men när jag hur gammal var hon? Hon var 21 också. Mm. Och när jag blev äldre så har vi blivit mer vänner än. Så jag tror att vi har lyckats ändå vara som skapa en vänskap mellan oss. Mm. Mer än dotter-mor-relation. Mm. Jag menar att jag älskar att gå ut och shoppa med mamma. Jag älskar att sitta och snacka skit med mamma. Jag älskar att se på film med mamma. Som, som man kan göra med en väninna. Men mer än att jag söker tröst hos henne. Och mamma, vad ska jag göra nu? Vad tycker du? Ger du mig rådet? Och, ja, mer, jag är mer vän med mamma. Mm. Men, fint att höra. Ja, du, det känner väl du också, Sandra, nu? Mm. Att du är mer vän med din mamma än, ja, än vad du har varit. Ja. Ja, men för det kom till en punkt där jag kände att jag började ifrågasätta så mycket när jag var, alltså, redan i tonåren. Mamma, varför gör du så där och varför? Mm. Ja, men alltså så här, allt från små saker till från små saker till varför plockar du inte undan de här grejerna till varför väljer du att leva ditt liv på det här sättet? Varför gör du? Varför skaffar du barn? Alltså alla sådana stora. Och till slut blev det där så mycket, alltså dels att jag ska gå och ifrågasätta henne hela tiden och hon hela tiden ska behöva försvara sig mot mig. Mm. Och till slut bara kulminerade i någon slags här, ja, men vi kan inte, vi måste ta en paus från varandra. Det här men går sen inte. Blev det bättre? Ja, men då hade jag också insett att jag måste acceptera henne som en, hon är inte bara min mamma utan hon är också en vuxen människa som, jag menar, om mina vänner håller på och har en massa konstigheter för sig, då får ju jag bara acceptera det och så se till så här, okej, det där är dina val, jag gör mina val. Mm. Det låter sunt. Ja. Vi måste ha nyheter, kära ni, och sen fortsätter vi prata om rädslor. Nej, vänta nu, vad har vi pratat om? Vi har pratat om trygghet, eller vad säger, lycka och ilska. Rädslor har vi kvar, precis. Mm. Vad är ni rädda för? Det kan ni fundera lite på, så är vi alldeles strax tillbaka här med öppet samtal hos mig, Cissi Wallin, i Radio 1. Radio 1. Cissi Wallin. En stund kvar har vi av öppet samtal denna tisdag här i Radio 1 hos mig, Cissi Wallin. Jag har två gäster i studion som inte känner varandra. Har du missat vilka de är så får du gå in på radio1.se efterhand och så får du lyssna på första delen av programmet, för där får du reda på all bakgrund, för det hinner vi inte ta nu. Tabat Haddad är här och Sandra Lundberg. Jag kan säga lite snabbt då. Sandra, du är journalist på Aftonbladet. jobbar med media. Och Tabat, du är ensamstående mamma som är mammaledig elevassistent. Från södra Stockholm. Väldigt olika, men vi har märkt här under samtalet att vi har ganska mycket gemensamt, eller hur? Ja. Mycket tankar och åsikter. Och vi är inne på tredje så här, kärnfrågan kan man säga för idag, som jag brukar köra på de här öppna samtalen, som är rädsla, eller rädslor i plural om man så vill. Vad är du rädd för just nu eller generellt? Vill du börja, Tabat? Det är faktiskt en hel del, självklart. Det kan vara stora frågor, politiska och sociala, men om vi ska prata om mig och mitt liv, min största rädsla nu är faktiskt om jag kommer att lyckas att vara en bra mamma. Mm. För det är något som jag tänker på dagligen. Det är något jag känner verkligen att jag gör. Men det är också intressant det här med mammarollen, för att när jag var yngre så har jag alltid tänkt att jag vill vara en ung mamma. Kanske för att jag ville likna min mamma och ha också den här relationen med mitt barn. Att vi ska vara vänner och vi ska ut och shoppa tillsammans. Och vi ska, ja. Men, och sen när jag blev äldre och det blev inte som jag hade planerat, så började jag bli lite rädd att jag kanske inte kommer att ha barn. Eller att jag inte kommer att lyckas att ha barn. Och sen när jag blev gravid, då var jag lycklig över det då, att jag kommer bli mamma äntligen. Men, och sen när min son kom, då kom en annan sorts rädsla, och det är, hur kommer jag att hantera den här ungen nu? Hur kommer jag att vara som mamma? Kommer jag lyckas? Kommer jag bli en bra mamma? För det är klart, jag tror att alla vi människor, när vi skaffar barn, så har vi alltid en föreställning om hur vi kommer att vara. Mm. För att alla vi har sagt någon gång, så här kommer jag aldrig göra mot mitt barn. Eller så här kommer jag göra. Men det är inte säkert att det blir när man väl är där i den rollen. Men vad är det som egentligen säger emot att du skulle vara eller bli en bra mamma? Ja, det är det jag fortfarande funderar på. Grejen är att eftersom, om jag ska koppla det till vad som gör mig arg, det vi har pratat tidigare om, det här med dubbelmoral och de här kulturkrockarna som jag upplever. Jag hade nästan kanske, det hade kanske varit, ja, det här kommer att låta fel, men om jag hade fått en dotter så tror jag hade verkligen verkställt allt som jag hade velat att jag skulle få uppleva för henne. Att hon ska få leva fritt och hon ska göra som hon vill, och hon ska inte tänka på alla andra, utan det är hennes lycka som ska stå i centrum. Nu har jag en son och det blir faktiskt lättare. Det är ett faktum att det är på något sätt lättare för killar än för tjejer i vår kultur. Men jag tror att det är så här, om jag kommer att lyckas med att vara bra mamma, det är att jag kommer att få min son och känna den här tryggheten att jag finns där för honom, även om jag inte är i hans liv på samma sätt som till exempel jag tänkte på din relation till din mamma, Sandra. Att även om vi kanske inte kommer ha en daglig kontakt, han kanske inte kommer bo hemma, han kanske kommer att skaffa sig ett liv på andra sidan jorden, han kommer säkert att göra sina egna misstag, sina egna dåliga val, eller bra val för den delen. Men om jag lyckas få honom att känna den här tryggheten att jag finns där för honom, vad han än gör, vad han än säger, vad han än väljer, då tror jag att jag har blivit en bra mamma. Det är väl väldigt sunt tänkt. Sandra, kan du hålla med om det? Ja. Det är en bra grund att stå på. Absolut. Det tror jag att det är det enda man behöver känna som barn. Att man har någon som... Alltså den dagen som det verkligen så här... Okej, nu har jag har fuckat upp allting. Och då har jag ändå en person åtminstone som jag kan vända mig till. Som bara kan säga så här... Ja, och acceptera... Att man har de felval man har gjort, men ändå finns där fortfarande och stöttar den. Det betyder nog väldigt mycket. Men det är också, tror jag, det värsta man kan göra som förälder. Eller förutom rent saker som är självklara, som är vidriga. Att man kan göra massa dåliga saker, slå sitt barn och sådär. Men det värsta man kan göra, som ändå många gör, tror jag, utan att reflektera, det är att man lever igenom sitt barn. Att man ger upp sitt eget liv och tänker att nu ska jag satsa. Men som extrema varianter, det är sådana kallade stage moms, eller sådana fotbollspappor som står och gormar liksom, på pojklaget 97 och tror att deras son ska bli Zlatan, och blir han inte det så är det jättemisslyckande. Och det är väl det värsta man kan göra. att börja styra, för jag vet ingen sån historia som har slutat lyckligt där. Jag har ju kompisar som är vuxna nu, som är lika gamla som jag ungefär, som har föräldrar som har levt väldigt mycket genom dem och investerat väldigt mycket av sin tid och gjort, så att säga, avkall på sig själv för sitt barn. Och det är väl inget konstigt att man gör det. Barnet står ju ofta i centrum ända fram till det är 18 liksom, för många. Men att man har tappat bort sig själv och därför börjat sätta press på sitt barn, att du måste göra mig stolt, du måste prestera, du måste visa andra att du är att du är min son eller min dotter och är duktig. Och det tror jag är det absolut värsta. Mm. Har ni varit med om det? Har ni haft sådana föräldrar som har pushat er väldigt hårt? Ja, jag har varit med om det. Men det var ju jobbigt medan det höll på. Det var mycket så här, jag skulle hålla på med sport. Man skulle vara duktig på det och man skulle vara... det var aldrig någon som frågade riktigt vad jag ville. Utan det var mer så här, man skulle pressas in i en mall som jag kanske inte passar in i som person riktigt. Men jag vet inte, hålla på och ångra saker ändå. Jag kan tänka så här, ja, allt det där som var, har ju uppenbarligen gjort mig till den jag är idag. Men ni är ju ensam barn kan man säga, båda två. Eller du har ju sladdsyskon, Sandra. Men dina föräldrar fick det väldigt tidigt. Och Tabat, dina föräldrar fick det också väldigt tidigt. Tror ni att, eller kan du känna igen det, Tabat, att man ändå får ganska mycket press på sig för att man är enda barnet? Ja, dels press och dels uppmärksamhet. Självklart, eftersom jag är deras enda barn och vi har inte heller den här stora släkten här, utan det är bara vi tre i princip. Som bor i Sverige? Ja, så att det är klart att all deras uppmärksamhet och all deras oro, all deras förhoppningar blir ju inriktade på mig. Och därigenom skapas det också ett större ansvar från min sida gentemot dem också. Det är ganska ömsesidigt faktiskt. Och det är klart att det kan sätta press på mig, absolut. Men det har vi också varit inne på tidigare. Att den här pressen jag känner, det är av ansvarskänsla och av kärlek och av respekt. Att jag vill inte göra dem besvikna på mig. För att de är två personer som betyder väldigt mycket i mitt liv. Men något som kanske de inte tänker mycket på är hur mycket psykisk press det här sätter på mig. På så sätt att det kan faktiskt bli negativt i vissa fall. Men i din egen mammaroll då, kan du så att säga, kan du känna att du har burit med dig det från din uppväxt med dina föräldrar som du sen ger till din son nu? Förstår jag, menar att, för han är ju fortfarande ditt enda barn. Du kanske inte får några fler barn, det vet du ju inte. Men är du rädd för att du ska göra mot honom, för alla föräldrar gör ju både bra och dåliga saker, att du gör de dåliga sakerna mot honom som dina föräldrar gjorde dåligt mot dig? Förstår du, att du gör samma sak? Är det en del av rädslan? Att du inte ska vara en bra mamma? Ja, det kan det också vara, absolut. Nu är han just fortfarande för liten för det. Så att det är väldigt svårt att svara på den här frågan nu faktiskt. Ja, men det förstår jag. Men självklart är det något jag tänker på, absolut. Men det tror jag alla, sin egen uppväxt är ju den man har att relatera till. Vad gäller hur en barndom ska vara och sådär. Och sen när man får egna barn så kommer ju säkert, jag har många beskrivit som har fått egna barn, att det kommer ju upp då. Man minns plötsligt när, kanske inte när man var ett, men man kommer ihåg så mycket från sin egen uppväxt. Och så tänker man så här gjorde mina föräldrar, ska jag också göra så här nu? Eller ska jag göra på ett annat sätt? Eller hur ska jag tänka? Så det är ju det kan man göra ett helt program om. Vi ska ta en paus, sen ska du få berätta om dina rädslor eller rädsla, Sandra. Är du beredd? Ja, absolut. Ja, typ ladda lite. Vi tar en paus, sen fortsätter vi det här öppna samtalet i Radio 1. Radio 1. Cissi Wallin. Sista delen av denna tisdagens öppet samtal här hos mig, Cissi Wallin, i Radio 1. Jag har två fantastiska gäster i studion. Vill ni presentera er själva lite kort? Sandra Lundberg heter jag, 24 år gammal, nöjesreport på Aftonbladet, glad ålänning. Glad ålänning, lite nykär också. Ja. Och är nykär i en lägenhet. Nykär och galen. Och vid din sida har du ändå? Kommer låta jättetråkig nu. Nej då. Med dig. Tabat Haddad, 34 år, mammaledig till en 14 månader gammal bebis. Och annars är jag assistent i en skola i Huddinge. Och du har berättat om dina rädslor, om just det här med mamma, moderskapet, och är rädd för att inte vara en bra mamma. Och, ja, det tror jag är ganska naturliga tankar. Sådär. Mm. Men jag tänker att Sandra ska få ägna sista stunden här nu att berätta åt sin rädsla, eller rädslor om det är i plural. Varsågod. Mm. Vad tänker du? Jag tänker, alltså rent spontant så tänker jag att jag inte är rädd för så mycket, och det låter också sådär. Jag blir aldrig arg, jag blir aldrig rädd, jag är bara lycklig hela tiden, så det är absolut inte. Jag skriver en del om det på min blogg, och jag pratar om det en del också, att jag har varit deprimerad i perioder sen jag fyllde 20. Mm. Och det kan jag ju vara rädd, alltså när allting som jag pratade om lite tidigare, att just nu har jag alla bitar på plats i livet på något vis. Mm. Jag har just köpt en lägenhet, jag har hittat en kille som är helt fantastisk, jag har precis en sån kontakt med min familj som jag vill ha, jobb rullar på, allting är helt härligt. Men sen kan jag känna lite den där rädslan att bara tänk om jag sjunker ner i det här svarta jävla hålet igen och fan inte pallar stiga upp. För när jag tänker på hur det var då, man blir ju verkligen helt handlingsförlamad, och ja, det kan jag vara lite rädd för det har jag så enkelt att relatera till, att jag vet att det kan komma när som helst, och så en dag orkar man bara inte stiga upp ur sängen och det, så vill jag inte ha det igen. Nej, och det är väl inte så jättekonstigt att man är rädd för det. Men jag förstår ju, har man en gång varit i ett, ska vi kalla det för svart hål, det har jag också varit, och sett verkligen hur jävligt livet kan vara. Och sen så får man ett ganska bra liv. Då finns ju det, tror jag, för de allra flesta så ständigt närvarande. Mm. Hur ska jag göra för att aldrig mer hamna där? Mm. Men jag har inte hittat några, jag vet ju ungefär vad jag ska göra för att inte hamna där igen, men vet du, har du några sådana här liksom regler för dig själv? Så här måste jag agera för att inte gå tillbaka dit. Nej, det har jag egentligen inte. Jag försöker bara hålla mina rutiner och inte stöka ner hemmet. Alltså det här är ju helt konstiga. Nej, men det är väl bra, tänker liksom jag också. Var sak har sin plats, och jag gör på det här viset just för att jag tycker att det är bra att göra så. Jag låter inte någon annan komma in och styra och ställa på något vis, utan jag, och sen äter jag ju antidepressiva också som ju hjälper. Mm. Men, kommer du fortsätta göra det? Ja, jag försökte sluta ett tag, men det var ingen höjdare, så jag fortsätter nog med det, även om, alltså det finns baksidor med det också, man ibland kan känna mig totalt avtrubbad och liksom, jag vet, skulle jag inte äta de här antidepressiva, ska jag sitta här nu och vara så kär så att jag typ inte ska kunna prata, alltså det skulle vara så att det trubbar ju av lite. Men du känner ju fortfarande känslor. Du känner, ja, dum fråga kanske, ja, men du känner, men jag till exempel, jag gråter nästan aldrig. Jag går inte upp i sån här lyckorus så att jag bara, aha, så kunde jag bli förut. Liksom. Att jag var så lycklig att jag bara kan hoppa och springa ute på gatan. Och nu är det mer så här, ja. Mm. Och det är lite synd, det kan man ju sakna. Man kan ju sakna och verkligen kunna gråta åt någonting också. Det kan jag ju känna, att för jag har också varit inne på om jag ska äta antidepressiva. Är det någonting du har varit i kontakt med, Tabat? Tabletter? En kort period för många, många år sedan. Mm. Men det är ingenting du känner att du behöver ta idag för att bli lyckligare? Nej, eller jag lugnare, har eller? Fått råd av läkare att ta det, men jag har tackat nej. Ja, det är också en debatt att man skriver ut det väldigt lättvindigt, verkar det som, till alla möjliga. Folk går till läkaren och har ont i knät och så får man antidepressiva. Har man hört, jag vet inte, men inte alla, men att det förekommer ganska stor utsträckning. Men jag kan känna det att jag är som du beskriver väldigt mycket, Sandra, hur du är utan tabletter. Jag är ju otroligt känslo... Det är ett väldigt stort spann från den, ja, men nästan lite manodepressiv, fast jag är inte manodepressiv, men det här bipolära liksom, fast för mig svänger det väldigt mycket från dag till dag. Många som är manodepressiva har ju en period på en vecka eller två månader eller vad det nu är, där de är helt maniska. Jag hade en gäst här som berättade om som är bipolär. Hon berättade hur det var liksom, att i en period i två veckor var så manisk så att man, du vet, kunde bygga ett hus med tändstickor ungefär. Mm. Ett stort hus i full size. Och nästa period när man var deppig då, så var man så under isen att man bara ville dö. Och det, så är det ju inte för mig, men det kan svänga väldigt mycket från dag till dag, att är jag kär så är jag så kär så att det inte är klokt. Och det kan vara att jag är kär i en alltså i en vän eller i en någonting bara som jag är förälder, åh vad härligt, få såna här riktiga löjliga liksom utspel där jag bara så här, älskar livet jättemycket. Och sen kan jag hata livet väldigt hårt i 2 timmar för att någonting lite tråkigt händer. Ja, men så hade jag precis innan nu när jag bestämde mig för att börja äta dem igen och att jag kände att det var nog rätt för mig. Då kunde jag, alltså det svängde, ena stunden kunde jag stå inne på jobbet på toan och bara gråta, andra stunden så kunde jag bara hoppa av glädje för någonting. Alltså det svängde och det var så hur många gånger. Hur svängde det? Nej men alltså det handlar om timmar. Mm. Och till slut kände jag så här, men det tar sån energi. Alltså även om det är underbart när det är underbart och det är jävligt när det är jävligt, men det tar sån energi att hålla på och svänga mellan de här olika lägena och växla hela tiden. Jag blir helt slut, alltså att man måste gå hem. Nej men då har jag haft 8 timmar nu som jag har varit på jobbet och jag är så slut efter det, så jag måste typ gå hem och lägga mig för jag har Ja. För mig är det ju likadant som du beskriver, att det kan också svänga. Jag kan vakna en morgon och är jätteglad och sen slutar samma dag med att jag gråter mig till sömns. Men det är något jag tycker jag ser positivt på. Jag är väldigt glad över att jag, för jag ser att jag har verkligen, jag ser ett tecken på att jag har kontakt med mina känslor, att jag vågar uttrycka mig oavsett vad jag känner, och det är jag glad för. Det är kanske därför jag inte vill ta antidepressiva. Ja, men det är också så här svårt val, det får man ju ta själv, men det kan jag känna så här, för det verkar ju oerhört bra för dig, Sandra. Men bara för det så behöver det inte vara bra. Jag har ju testat ADHD-medicin tidigare, för jag har fått diagnos när jag var 23, fick jag ADHD-diagnos för 4 år sedan. Och då var det sådär, ja men medicin kommer vara så bra för dig, och det var bra för att jag kunde, jag var lugn och stabil, men jag kände mig lobotomerad i 2 månader, eller jag åt det längre, men framförallt de första månaderna så var det så här, jag var som en zombie. Visst, jag hade inte de här känsloutbrotten, eller inte utbrott, men jag hade inte de här höga topparna och djupa dalarna, men jag kände mig som en robot. Och till slut så försökte jag hitta så här, då insåg jag bara, det kan ju bero på att jag äter jättemycket socker som spär på den här maniska, så att jag försöker dra ner på det och träna mycket och försöka få ur mycket där när jag liksom är fysisk, och meditera och sova bra och rutiner som du pratade om, Sandra. Det tror jag kan hjälpa mycket. Bara att hitta en liten säkrare stabilitet. Så. Programmet är typ slut, hörni. Det har gått väldigt fort. Och jag är oerhört tacksam för att ni kom hit. Ska jag säga. Aschberg kommer alldeles strax in i studion. Ska höra vad han ska prata om idag. Jag vill tacka er och jag hoppas att vi fortsätter med konceptet öppet samtal i radio. Vill du det som lyssnar, så kanske du har lite förslag på. Du kanske själv vill komma. Skriv då till mig på hashtaggen Radio 1 med bokstäver på Twitter. Där. Tack för att ni kom hit och delade allt ifrån moderskap heter det, inte mammaskap, till rädslor för framtiden och att bli kär i sin kollega. Jättekul! Sandra Lundberg och Tabat Haddad. Nu blir det Aschberg här i Radio 1. Vad han ska prata om vet jag inte. Det är alltid lite svårt så här i slutet, för att jag måste liksom fylla en minut när vi redan är klara med någon slags meningslöst prat i väntan på att Robert Aschberg orkar lyfta sig från sin stol och komma in i studion. Men vet ni vad? Nu skiter jag i det, för jag ser honom inte röra sig hitåt, så jag säger helt enkelt så här. Du får se, eller höra, inte se. Du får höra vad Robert Aschberg ska prata om alldeles strax i sitt program här i Radio 1. Jag är tillbaka imorgon 1:00. Då pratar vi om kommunismen som föll i Europa, i framförallt östblocksländerna under 80- och 90-talet, i det vi kallar för utrikespolitisk onsdag. Vi har experter som kommer hit. Vi kommer även prata med en person som har bott i ett av de här länderna. En av de här länderna. Ser man ett land? Ett av de här länderna under den här tiden. Tack för att du lyssnade idag. Ha det bra. Hej då. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.